Hej och välkomna till Två idioter i en podd. Jag heter Nora. Och jag heter Louisa. Yo yo bitches och välkomna. Prankad! Det är du. Nej, det är bara vi. Ja. Välkomna tillbaka. Yes. Till ännu ett avsnitt utav Borås tråkigaste podd. Nej, jag kan vänta. Välkomna jag menar tillbaka. Det såklart roligaste. Det är vi igen. Ja. Vad har hänt i ditt liv sen senaste gången vi spelade in? Ja. Inte så mycket ser ut som. Nej, jag behöver inte så mycket betänketid där, tror jag inte. Det största som har hänt är att jag har tränat 2 dagar i rad. Va? Har du tränat? Japp. Det var länge sedan. Det var länge sedan, ja. Mars 2016 tror jag sist. Eller ja, innan nu då. Överväger du att träna tidigare än 2019 nu då? Nej. Nej. Men jag tyckte faktiskt att det var ganska kul, så vi får se om jag fortsätter. Godiset kanske tar över. Ja. Vad vet jag? Jag har ju varit väldigt onigt. Jag har ju ätit typ 3 chokladkakor denna helgen. Ja, en till varje dag. Och så var jag i Göteborg med Emma. I lördags. Ja. Och så åt vi frozen yoghurt. Och vad åt vi mer? Jensens åt vi. till och med jag vet. Och så shoppade vi lite. Det var ju Göteborgsvarvet där. Kollade inte så mycket på det. Men nej. Det var roligare att shoppa. Ja, och så förstår jag. Vad har jag mer gjort? Jag har varit på match igår. Elfsborg mot Jönköping tror jag det var. Vad intressant. Ja, nu är inte du största fotbollsfanet då. Nej, jag hade nog somnat innan matchen ens hade börjat. Ja, men det var en bra match. Alltså, Elfsborg har inte varit jättebra i år. De brukar, alltså jag började gå på match när de låg i topp. Det var typ 2000-någonting. Nu ska vi inte säga någonting här. Första matchen gick jag på 2011. Mm. Men det här året har de ju typ legat ganska dåligt till. Men de vann faktiskt med 3-0. Nej men. Ja. 3-0, det var inte dåligt tycker jag inte. Det var inte dåligt. Nej, har du gjort något mer? Har jag gjort något mer? Nej, det har jag inte. Nej. Nej. Eller inte som jag kommer på nu. Nej, vi har ju deadline snart så vi behöver inte jobba något mer snart. Nej, jag är klar med alla steg. Nu har vi bara våra gruppuppgifter kvar. Ja, jävligt skönt. Mm. Ja. Just det, skulle jag fråga dig. Jag antar att du har hört vad som hände i Manchester i natt. Det har jag hört. Mm. Det har varit svårt att undgå det. Ja. Ja, vi måste ju nämna det nu. Ja, alltså jag bara känner liksom, alltså, när ska det ta slut? Alltså de gör ju det för att skrämma upp folk. Ja, de kommer klart. Direkt ge upp. Nej men alltså jag bara tycker det är så jävla omoget alltså. Hur många är det? Min 22 som har dött. Ja. Och så är jag skadade. Jag läste nu precis innan vi började att det var en 8-årig flicka som dog. Nej. Alltså lika gammal som min lillebror. Ja. Fy fan. Alltså det är så. Ja. Fast det var typ så här att det var en självmordsbombare. Mm. Hörde. Ja. Det var ju typ så här när konserten höll på att ta slut. Ja. Och så var det inte mitt framme vid scenen. Men nej. Alltså det var ju tur. Jag tänkte om det hade varit mitt. Alltså om han hade gått fram där och sprängt sig. Då hade ju alla. Nej inte alla men alltså. Ja. Jo men alltså jag vet inte om det är sant. Men jag läste någonstans att det var där ute där de sålde merch, alltså ja där ute, ja. Och typ så här att glasrutor gick sönder och hela byggnaden skakade, och det är ändå en väldigt stor arena. Ja, men jag känner, vad vill han? Vill han döda många eller vill han bara typ få uppmärksamhet? För att, alltså inte för, nu kommer det här låta väldigt konstigt, men han hade ju fått mer uppmärksamhet om han hade gått fram mot scenen och sprängt sig, för då hade ju typ arena också skadats. Ja, alltså jag tror inte han tänkte så bara jag måste döda Ariana Grande. Nej, för då hade han ju... Tänkte han typ mer att döda så många som möjligt? Ja, antagligen. Mm. Det är ju det de är ute efter liksom. Att, alltså de vill ju skada så många människor som möjligt liksom. Mm. För men att de bara liksom går ut och springer sig själv. Hur vet de att... Alltså de har ju ganska konstiga regler och de har konstiga åsikter. Men hur vet de att inte just den personen som de dödade har samma åsikter som dem? Alltså de kanske dödar sitt eget folk. Ja, alltså, jag har ingen aning. Helt sjukt, jag tror inte de tänker det överhuvudtaget. Nej. Men alltså, du var ju i, alltså med tanke på, nu har jag pratat om säkerhet. Alltså jag tänker så att säkerheten kan inte vara så hög. Du var ju i USA. Ja, alltså och där var det inte så hög. Nej, det ska ju vara jättehög säkerhet. För du vet, Liseberg kan ju bara betala och gå in. Mm. Där var det att man skulle man fick gå igenom säkerhetskontroll som att det var en flygplats. Man fick de rotade i väskan. Alltså det var typ högre säkerhet än vad det var på Landvetter. På flygplatsen. Men alltså, jag kunde smyga in ändå. Jag testade det några gånger och det funkar. Men, ja. Så om jag kommer in, då borde ju de som är utbildade på att, eller alltså de som verkligen vill komma in, komma in. Mm. För att jag gick ju bara in för att se om det funkade. Och om jag hade, alltså om någon hade haft en pistol och velat komma in, då hade den kunnat det. Mm. Det var ju bara att jag la, alltså jag hade sån här, du vet, väska som hänger, man hänger över axeln. Mm. Och det var ju bara typ att jag la mitt hår över och så tog jag ett steg i taget så kom jag in. De såg inte, fast de var typ 20 pers som stod och kollade i väskorna. Men det var bara de smyga in. Men jag tror att, alltså om de skulle se en man som ser, alltså du ser inte misstänkt ut liksom, hur gammal var du, 15? Som kommer där liten och kort och oskyldig liksom, jag tror inte de tänker så här, bara hon kommer springa hela parken. Nej, men jag tänker att om de hade kommit på mig med att jag smög in, då hade de ju misstänkt mig extra mycket. Då hade ju typ någon gått runt med mig hela tiden. Men jag känner också så här, alltså vissa ser mer misstänkt ut än andra liksom. Och så är det ju. Om det kan ju också vara lite fördomar där. Fast det är ju så. Ja, jag vet. Men jag bara, fast det är ju så. Fast det finns ju... Ja, hur, tänker du på någon speciell nu? Nej, men alltså jag bara tänker... Alltså, om... Alltså, när folk säger typ så här IS-anhängare, då tänker jag med så här stora skägg och sånt typ. Ja, men terrorism behöver ju inte bara vara IS. Nej. Det kan ju vara... Men alltså han, Anders Behring Breivik, han var ju också en terrorist. Ja. Men han var ju inte IS-anhängare, eller? Mm, det tror jag inte. Utan det blir ganska mycket att man säger att det är terrorism när det är IS, men när det är en vanlig europe eller svensk eller norsk, så är det bara någon som var psykiskt sjuk, utan då var det ingen terrorist. Nej. Men allt det är ju till för, alltså alla de har ju villat förstöra och där är de ju terrorister. Mm. Går ut på att skrämma och förstöra och det är helt sjukt. Men IS hade ju satt på sig det som hände på Ariana Grandes konsert. Ja, de tar ju på sig allt för att folk ska visa respekt för dem. Det är klart. Men ibland kanske, alltså tror jag att det någon gång har varit någon som bara tagit på sig det för att, alltså för att. Typ. Alltså det blir ju lite så här konstigt typ om... För att folk ska tro att han har gjort någonting för IS, fast han inte har det. Men om de tror det så är det ju bra för honom eftersom alltså att han vill det. Tror inte IS vill ljuga. Alltså, alltså det de gör, det är de stolta över och det de inte gör, alltså det gör de inte. Alltså, jag tror inte de tar på sig någonting de inte har gjort. För att de är så stora så de behöver liksom inte det. Alltså, helt sjukt där i alla fall. Ja. Men jag var ju på Justin Bieber-konsert. Ja, det var det. Mm. Och alltså, det var ju liksom bara typ såhär, de kände lite på armarna. Lite typ såhär... Ja, det var säkerhetsvakter som... Ja, alltså innan man kom in i arenan. Och de bara kände lite på armarna, lite på magen och sen de bara, varsågod. Alltså de liksom seriöst typ ett finger. Jag bara, okej. Alltså det är säkert jättelätt att komma in med. Ja. Med tanke på att de inte... Alltså saken är ju den att de får ju inte känna på de privata delarna. Nej. Så där kan man ju bara gömma någonting liksom. Ja, men jag var ju, när jag på tal om att jag var i USA. Mm. Jag var ju i det här, vad fan kallas det? Fort Lauderdale. Det var så här, han som... sköt folk där. Mm. Jag var på den flygplatsen bara några dagar efter. Oh, just det var det du snackade om. Och så var jag ju på kryssning och så ett stopp var Mexiko. Och det var ju typ två dagar efter jag hade varit i Mexiko så var det ju skottlossning där på någon nattklubb. Så jag var ju så här typ två dagar från två olika terrorattacker. Men Mexiko, alltså det, där känns det som att det händer jävligt mycket hela tiden. Typ knarkarnas land typ. Ja, men det var inte bara det jag missade. Jag missade ju Justin Bieber och Sara Larsson också. Justin Bieber var ju i Florida över nyår. Och jag var där lite efter. Och Sara Larsson åkte kryssningen båten innan mig. Attans. Fan. Liksom, okej, Sara Larsson hade jag inte brytt mig piss om jag såg henne på kryssning. Mm. Men Justin Bieber hade kissat på mig. Men jag känner, jag tog ju upp det här om Fort Lauderdale. Mm. Jag hann inte prata klart där. Okej. Men jag känner ju att om man går på, vad fan kallas det? Inte där det ner utan där man sitter. Läktan. Nej, alltså på ett flygplan. Jaha, jag bara, på en arena, vad fan vart du någonstans? Där man sitter i ett flygplan, ja där uppe i alla fall. Om man går på där, så de kollar ju handbagaget och de kollar vad man själv har på sig. Ja. Men resväskorna, där som ligger där nere i flygplanet, kollar de ens det? Fram. Ja, de röntgar ju resväskorna. Men hur fick han med sig den då? I den där pistolen som han sköt ner folk med? Det vet jag inte. För jag känner, man får Men är du säker på att han inte kom in i flygplatsen och sköt? Alltså... Nej, han hade åkt dit eller? Nej, jag vet inte. För jag känner, man får inte ha med vatten eller någon vätska in i där uppe i flygplanet. Nej. För att det kan, man kan spränga. Men man får väl ha med sig en viss mängd? Jo, men alltså inte så mycket att det kan vara spräng. Nej, men man får med sig lite. Typ. Mm. Men jag tänker att om man lägger den sprängsaken där nere. För man får ju ha vätska i den stora resväskan. Mm. Där får man ju ha vätska. Och då kan man ju ta med sprängmedel och så kan man öppna den när man har tagit väskan, eller när man har tagit resväskan från bandet, då kan man ju ta upp väskan och så öppna där och så spränga sig eller ta pistolen eller vad man nu har där. Alltså, jag tror typ att de har ganska bra koll. Alltså, de som sitter och röntgar väskorna, om de ser någonting misstänkt så röntgar de om och om igen. Och om de då behöver titta så kommer de in i resväskorna liksom. Ja. Och de är ju inte direkt försiktiga. De skulle ju slå sönder någonting om de hade velat det. Ja. Man ser det när man sitter i flyget, när de packar upp på bandet och bara kastar upp väskan. Ja, liksom alltså typ när jag åkte till Cypern med mamma. Mm. Jag hade liksom min kamera i min väska. Ja. Och han bara liksom kasta in i flygplanet. Jag bara, ursäkta mig. Ibland så är de kollar ju inte alltid när de kastar. Nej. Jag vet inte var jag var på väg, men de kastade upp på bandet. Och så åkte den, alltså han kastade ju fel, för han kollade inte på bandet. Oj. Utan bara tog väskan, kastade nästa och kastade. Och så en åkte ju ner, alltså den åkte inte ens bandet upp till flygplanet, utan den trillade ner under typ. Märkte han inte det? Jo, men alltså sen säkert i slutet, men... Han åker iväg utan väska. Ja. Oh my god. Så sitter man där uppe i flyget och ser dem kasta på ens väska och bara, ja, jag som precis hade köpt ägg. Ja. Attans också. Okay. Aj, aj, aj. Där gick de sönder. Oh, de är verkligen inte försiktiga. Nej. Ja. Nu spårar vi iväg lite här från terror till ägg i resväskan. Men ja... Idag ska vi snacka om, nu ska vi snacka lite om det motsatta könet. Killar alltså, eftersom att vi är tjejer, det har ni nog fattat redan. Ja. Ja, inte för att vara så, men alltså, vi är tjejer. Alltså, vi har ju snackat om allt möjligt. Ja, det är så, alltså biologiskt så ingen tar illa upp i, som vi, ja det pratade om förut. Ja, vi vet så ju vi behöver inte ta upp det här igen. Folk är så tuntiga för tiden. Ja, men alltså, folk är ju man kan inte skämta nu för tiden. Man kan inte skämta om någonting. Nej. Så här, man får varna någon bara, nu kommer ett skämt. Ja. Och om du inte kan höra så spola fram. Det går. Det är verkligen så. Ja, men alltså, vad man än säger så bara, men så kan du inte säga. Eller hur? Jo, jag skämtar. Nu ska jag äta chokladboll. Vad säger du? Nej, men det är ju om man säger negerboll. Ja, men folk typ så här bara, men kakaoboll. Ja, men folk är så jävla töntiga. Så jag bara, nu ska vi grilla, vi behöver köpa kol. Du kan inte säga kol! Herregud, folk har faktiskt den hudfärgen. Så jag bara, jag är sugen på godis. Men du kan ju inte köpa alla din asken för det är bara en vit. Oh my god. Ja, oh, herregud. Mm. Oh. Okay. Lite får man ju ta. Ja, det får man faktiskt. Men nog pratat om detta. Ja. Ska vi köra våran klapp eller? Ja, vi går vidare till nästa samtal sen. Och 1, 2, 3. Lovisa. Ja. Jävlar vilken dialekt. Ja. Nej, men jag har tänkt på lite kring vilken ålder du skulle, alltså så här, alltså vilken ålder, vad fan, hur ska man säga det? Menar du killar åldersskillnad? Ja. Mm. För att du låter inte mig vara ihop med vem som helst. Nej, alltså, det gör du ju inte. Jo. Nej. Kanske inte om du kommer. Vi är lika hårda båda två. Love is love, men inte så här om du bara, jag visste jag träffade en kille. Och jag bara, va? Berätta om honom. Han heter Per-Erik och är 83. Fast du skulle, det finns vissa killar som är svartmarkerade liksom. Ja. De är no. Ja, men det har du på mig också. Ja, jag sa att vi var lika extrema båda två. Ja. Men vad tänker du då? Okej, din ålderskunga. Alltså, nu kanske, love is love som sagt, men. Men. Finns gränser. Kanske, alltså det skulle vara pedd om du blev tillsammans med en 8-åring liksom. Jo. det tror jag att du förstår också. Mm. Men kanske, lägst, hur gammal är man om man är 0-3? 14. Då är man 2 år yngre än oss. Och det räcker. Nej, 14 kan inte du vara tillsammans med. Du är ju 16 snart. 7:an går man i då liksom. Ja, men det är ändå bara 2 år yngre. Alltså när vi blir äldre så blir det inte lika stor. Nej, men så kan man inte tänka. 7:an, jag vill inte vara ihop med någon som går i 7:an. Men ska säga 8:an då bara för din skull. Ja, och nej, okej, okay, säg vad du vill. Nej, okej, okay, men... Nej, men säg vad du vill. Jag skulle inte döma dig om du blev tillsammans med en sjua, liksom. Ja, jag där. Så jävla rolig fråga. Så här, vad får jag vara tillsammans med? Nej, men typ äldst. Vad kan det vara? Okej, okay, från 03 till... Kanske 97. Då är man 20. Ja. För 96 skulle det bara kännas... Alltså det är klart du får, men det känns som att de bara skulle utnyttja dig kanske. Mm. De kommer bara, hej jag är 86, vill du bli tillsammans med mig? Nej tack. Ja, men jag då? Jag får nog ta 02. För att 03 känner jag inte att... nej. Ja, men, då tänker jag bli jättekär i 03 då. Ja, så du ska komma till gymnasiet i ettan och du bara, någon frågar så här, är du singel? Och du bara, nej jag är ihop med någon som går i åttan. Ja. Nej, men alltså, det känns som att de i sjuan är jättesmå på vår skola. Okej, inte alla, ska jag inte säga, men... Ja, det känns som att åttan är typ så här vår storlek, om man säger. Ja. Och vår mognad. Ja, men alltså, åttorna känns som nior, fast de går i åttan. Fast sjuorna ja. Känns som sexorna. Ja! Finns bara två årskurser på vår skola. De kom ut från mamman lite tidigare än sexorna. Nej, men jag får nog säga 02 ändå. Ja, och äldst då? Jag säger 97. Ja. 97, då har man tagit studenten förra året. 97? Nej, vad sa vi? Nej, för du sa ju 97 till mig. Ja. Ja, eller va? Ja, 97, då har man tagit studenten förra året, sa jag bara. Ja, okej, okay, då är man 20. Jag bara, vad är det för fel med det? Ja, men vad har du för krav i förhållande då, förutom det här med åldersskillnad då? Ja, jag är ganska kräsen av mig. Ja, det är jag med. Jag är fett kräsen alltså. Ja, vi är kräsna på två. Ja. Och om vi ser någon vi tycker det är snygg eller någon vi gillar, då är det en jävligt bra människa. För ja, för att det är inte många som är. Nej, nej men vi är faktiskt ganska kräsna faktiskt. Men hur vill du att en kille ska vara då? Snäll. Va? Vill du att han ska vara snäll? Ja, jag vill att han ska vara snäll. Nej, jag vill att han ska vara dum, lukta äckligt. Nej, men... Otrevlig. Ja. Nej, han behöver ju inte lukta skit. Han ska lukta gott med andra ord. Ja. trevlig. Mm. Bra humor tycker jag. Ja. Alltså jag också... Ska inte ha såhär torr humor? Nej, men alltså jag typ såhär ett krav. Alltså han ska inte röka eller något sånt. Nej. För röka. Ja, för då luktar han både illa allmänt och så kan man inte pussas eller någonting. Han luktar rumpa. Alltså rökdoft kan vara Ja, rökstank, Nora, inte rökdoft. Rökstank. Alltså tänk, nej fy. Ja, vad ska man ha för mer krav då? Okej, vi har tagit lukta gott. Inte långt hår för helvete. Nej. Fy fan vad det är fult. Inte så här. Hästsvans. Nej men gud, usch. Alltså vissa kan säga så här bara, jo men vissa killar kan vara snygga i långt hår. Jag bara, nej. Ingen är snygg i långt hår. Bra klädstil är ganska viktigt. Ja. Att han inte kommer i typ, ja, vad kan man ha? Typ så här, något fult. Ja men typ att han går i samma kläder hela tiden. Ja men då luktar han ju illa också sen så. Ja. Eller typ så går det i mysbyxor hela tiden. Ja, fast alltså det är okej ibland tycker jag. Ja, fast inte hela tiden. Nej, men typ hemma när man ska mysa kan det vara okej. Ja, då behöver man inte ha jeans på sig. Men jag menar när man ska gå till skolan. Ja. Då behöver man inte se ut som en hottentott. Då kan man liksom se normal ut. Men vad tänker du typ så här skillnad på att vara på G med någon? Eller att verkligen vara tillsammans med? Alltså ha en pojkvän, flickvän? Alltså, det är lite svårt att förklara vad man... typ. Alltså, att vara på G, alltså, när man är på G då har man vissa typ så här begränsningar eller vad man ska säga. Man kanske inte gör allting som man gör i ett förhållande. Nej, men alltså, när man är på G så kan man ju fortfarande vara med andra för man är inte tillsammans med personen. Ja, jag hade blivit jävligt arg om jag var på G med någon och han går och ligger med någon annan eller något. Där jag bara, hejdå. Fast det är liksom fortfarande okej egentligen. Bara att jag förstår att om du gillar han då blir du fett sårad. Men det är ju inte så att han är otrogen. Nej, men då känner jag typ att han har ljugit typ lite. Ja, om man har så här, att du tror att det är äkta känslor och att han har känslor. Ja. Ja. Och så, ja. Jag förstår. Alltså liksom, om jag är på G med någon, då går inte jag och ligger med någon annan. Nej, och men alltså du kanske tror att ni är på G, men han kanske inte känner samma sak. Hur ska man veta det? Man kan ju inte bara, är vi tillsammans nu eller inte? Är vi på G nu? Du, är vi på G? Men alltså jag tror man känner det. Alltså, det finns ju en skillnad mellan vår vän och på G. Jo, men på G och tillsammans är nog svårare. Ja, att men jag tänker att det är nog ganska lätt att avskilja om man är på G eller vän liksom. Ja, men hur... Okej, hur märker du då? Vad gör han? Eller hur känns det när du fattar att nu är vi tillsammans, nu är inte vi på G? Ja. Ja, men alltså... man kan liksom inte bara... Får jag chans på dig? Det känns ju lite omoget. Jag går i tvåan, jag gör 8 år, får jag chans på dig? Ja, exakt. Men alltså, man märker typ det på något sätt. Jo, men tänk om du och han... Alltså, du kanske märker det, men han kanske inte känner samma sak. Nej, men då får man fråga då. Är vi tillsammans? Hur ska jag veta? Alltså, liksom... Sitter ju i matbordet och bara, är vi tillsammans? Ja. Är vi inte tillsammans? Det är väl olika från person till person. Ja, men det är typ också när man känner sig bekväm. Alltså, ja. Man känner sig kanske inte lika bekväm än om man bara är på game. Nej. Jag menar, om jag... Alltså, drömpojkvännen hade ju varit typ om jag kan vara lika mig själv med han som jag är med dig. Ja. Alltså jag känner lite så här ibland, jag bara, kommer aldrig kunna vara mig själv som är med Louisa, för då kommer jag aldrig. Då kommer vi vara singla hela ja, livet. Ja, exakt. Om jag sitter och bajsar, då snappar jag en typ Nora, jag bajsar. Ja, vi har sån en liten sak att varje gång vi bajsar så skickar vi det på snappa, bajsar. Och men typ så här, om jag är mätt och så kan jag rapa, och om du behöver prutta så gör du det. Ja, alltså liksom, alltså du är precis som att du liksom... Ingen, alltså liksom, nej, inte så, men alltså när det gäller såna grejer så ja. Är du ingen liksom. Alltså ingen som dömer. Ja, exakt. Ja. Det är liksom inte så att jag bryr mig vad du tycker. För du vet ju redan. Var det du som pruttade i mitt ansikte när du var hos mig? Vi höll på att bråka och så satt jag mig på ditt ansikte och bara... Oh my god. Kanske inte bråka sig slagsmål, men såhär. Nej, men vad var vi inne på? Just det. Men vad känner du då? Alltså, när man blir... Menar du skillnad på tillsammans och på G? Ja, men alltså vad tycker du är... Alltså, vad tycker du typ att man... Vad är okej att göra när man är på G och inte okej? När man, om man bara är på G så tycker jag ändå att det är okej med... Alltså, egentligen är det mesta okej när man är på G för att man inte är tillsammans. Men om man har lite hjärta så kan man ju tänka att den som jag är på G med kan bli sårad om den har äkta känslor för mig. Ja. Så då kan man ju tänka lite så. För alltså, jag tycker inte att man ska vara på G om man inte har känslor för personen. Nej. För att då, alltså, om den personen har känslor för mig, då blir det ju så här jättekonstigt om jag bara är på G men inte har äkta känslor. Utan på G är ju när båda verkligen vill ha ett seriöst förhållande till slut. Liksom. Eller så känner jag i alla fall. Men vad tänker du så här, när man är på G, vad får man göra, eller vad får man, alltså vad tänker du, vad kan man göra? Ja, men det är typ svårt att svara på, jag vet, alltså när man är tillsammans kan jag svara på, då får man ju inte liksom hålla på med andra. Nej. Men jag tycker ändå att man får det när man är på G, även om det kanske inte är schysst mot den man är på G med. Men hade du, alltså om du var på G med en kille och han låg med en annan tjej och ni inte var tillsammans sen, hade du liksom gått tillbaka till honom då? Alltså, jag hade inte tyckt att han var otrogen, men det är klart att jag hade blivit ledsen och känt typ att vill inte du ha något seriöst, då vill inte jag ha med dig att göra. Och då hade jag ju inte, alltså då hade jag bara typ slutat vara man. Så du hade inte gett honom någon andra chans? Nej, men vadå, alltså, även om vi bara är på G, och då har han ju inte de känslorna för mig om man skulle göra med någon annan. Nej. Eller hur känner du? Nej, jag känner likadant. Alltså... Om man är så jävla korkad och håller på så. Ja. Nej. Men tror du att man blir bekväm direkt i ett förhållande? Alltså, eller man, alltså, när man är på G och sen blir man bekväm och så blir tillsammans. Eller är man tillsammans lite och så alltså, inte blir bekväm alltså, 100% direkt? Alltså, jag vet inte riktigt. Alltså, typ när du och jag var med varandra i 6-7, då var ju inte vi som vi är nu. Nej, inte riktigt. Nej. Men alltså, då kände vi ju ändå att vi var så här bästa vänner. Ja. Men om man tänker nu så känner vi att men så nära var vi inte. Men om man kollar 2:an i gymnasiet så kanske vi känner att men i 9:an. Gud, vad gjorde vi då? Nej, jo, men jag fattar. Men alltså, jag tror det tar en tid typ. För att man kan, alltså, det är klart att man inte bara kan trycka upp röven i ansiktet på någon och liksom fisa på sin nya pojkvän. Första dejten såhär, när, ja, när man har blivit tillsammans, man bara... Exakt. Kan man ju liksom inte göra precis. Nej. Men alltså några månader tror jag ändå. Ja. Men vad är okej att göra i ett förhållande då? Vi pratar lite så här. Alltså jag tänker typ, man får egentligen göra vad man vill om man båda är med på ett förhållande. Ja. Men typ så här, skicka nakenbilder och sånt. Hur? Så gud. Alltså det är klart det är okej. Alltså folk får göra vad de vill, men jag tror inte jag hade varit bekväm med att göra det. Nej, man vet. Tänk om så här han sparar det. Eller hur? Och så blir ni ovänner och gör slut. Då kan ju han lägga ut det var som helst. Ja. Jo. Nej, jag tror inte jag hade varit bekväm med att göra det. Nej. Du? Nej. Nej. Nej. Nej, men alltså det känns ju lite som om man är tillsammans då. Och så har man sex. Mm. Då är man ju naken. Nej. Nej, då har jag man inte på mig. Om man inte har kläder på sig. Nej, men då är man ju naken. Och om man skickar en bild, då ser han ju samma kropp. Men det är bara att bilden kan han spara. Exakt. Så det är ju typ... Det. Men alltså. Fast jag känner lika... Alltså, om vi är slut... Alltså, han kan berätta för alla... Alltså, en bild kan han visa. Ja. Men han kan också berätta om vi är slut. Och allt, alltså, allt om oss. Ja, du fattar. Och de flesta normala människor lyssnar inte på rykten, utan får de ett bevis så är ett bevis. Men rykten är ju inte samma sak. Nej. Ja, samma sak. Nej, men jag tänker typ så här om hans killkompisar. Alltså de kommer ju tro på det. Ja, ja. Men det är ju klart samma sak som att om du hade sagt någonting om din pojkvän och så ljuger du, då hade jag trott på dig även om din pojkvän talar sanning och han sa en annan sak. För att du är min vän och det kanske inte... Alltså han kommer ju aldrig bli närmare vän med mig än du. Nej. Liksom. Nej, jag fattar. Mm. Men på tal om vad man får skicka och sånt. Ja. Har du typ så här fått någonting som något oönskat till dig någon gång? Nej. Alltså du vet alltså varje gång någon addar mig som jag inte vet vem det är, jag blockar dem. Ja. Helt seriöst. Alltså jag har fått så här jättemånga som addar och jag vet inte vilka de är, jag bara block. Men först har jag tänkt typ alltså dick pics är en sak, men jag har tänkt att killar, alltså jag vet inte om de tänker på det själva, men att de jämt skickar på deras skrev. Alltså när de, även de har byxor på sig, men de skickar ändå ner. Så först så har jag fått massa sådana här bilder. Alltså inte att det har varit något sexuellt, utan att de bara har skickat för att de inte har något annat att skicka på. De kanske inte vill skicka på sitt ansikte, för de kanske är fula. Ja. Och så har de skickat på det, så jag tänkte typ så här, varför skickar du? Alltså jag har inte skrivit det, men jag tänkte, vad fan gör du? Varför skickar du på ditt skrev liksom? Vad vill du visa att du har stånd eller något eller? Så jag tänkte typ så här, fett obehaglig kille och så typ så här, pratat mindre och mindre med han. Mm. Och sen så har mina killkompisar börjat göra det, så jag tänker typ, de kanske inte tänker på att de skickar på sitt skrev. Nej. För att när jag skickar, så skickar jag ju alltid på mitt ansikte, på någonting, något stället jag är, eller typ när jag går, på mina ben, inte på mitt skrev. Nej. Så först, om det är så här random kille, så jag tänkte att bara, nej men fan vad obehagligt typ. Mm. Sen när mina killkompisar gör det, så bara, ja, de kanske inte tänker på det. Sen gör min kusin det, så jag tänker bara, nej, de kan inte tänka på det. Så det går inte. Men jag tänker typ, först var det ju obehagligt, men sen så, vadå, mina killkompisar och min kusin gör det. Alla killar gör det, jag tror inte de tänker på det. Nej men alltså, lite det där med tillbaka med dick pics. Ja. Alltså jag tänker så här, det är lite som när, du vet det där citatet när en katt kommer in med en mus. Vänta, va? Jag har inte hört det. Nej, men alltså, när killar skickar dick pics, då är det lite som när en katt kommer in med en mus. Man bara, jag ser att du är stolt över den, men jag vill inte röra den. Alltså liksom, det är ju så sant. Man bara, jag ser att du är stolt över din lilla skapelse där nere, men nej tack. Det var fan bra. Ja, så jävla Eller typ så här, svara med något så här asbra. Nu är jag ganska, alltså jag vill vara en sån där som kan komma med jättebra comebacks. Mm. Men jag är ganska så här seg i hjärnan, så det är alltid att när det är över, då kommer man på, jag skulle sagt så, jag skulle gjort så. Mm. Och så tänker man inte på det när det väl händer. Men alltså, det hade varit kul om de typ hade skrivit någonting så här, om jag var din pojkvän hade jag gjort någonting. Ja. Och så man bara, ja, om jag hade varit din mamma hade jag gjort abort. Det är så här. Ja. Alltså jag har tänkt på det här, i Sverige så är det okej med alla typer av äktenskap, nästan. Mm. Samkönade i alla åldrar, man får ha pojkvän, flickvän. Mm. Men så är det ju inte i alla länder. Alltså i vissa länder är det ju till och med att föräldrarna väljer vem man ska vara tillsammans med. Oh. Man kan inte, känns inte som att man kan vara lika lycklig om föräldrarna har valt. Det känns bara så. Alltså man får ju aldrig välja det man själv vill. Nej, alltså jag vet ju vem jag klickar med. Mm. Och vad jag gillar, både utseende, personlighet och så vidare liksom. Men min mamma väljer, alltså min mamma har väldigt dålig smak också. Jo tack, jag känner igen det där lite. Ja. Ja, men jag fattar. Om min mamma hade valt så hade jag fått en jätteful kille. Ja. En jätte... Ja, du. Alltså min mamma har väldigt konstig smak. Ja. Hon bara liksom, men han var ju snygg. Och man bara, nej. Han är som ett rövhål. Nej, men alltså jag bara tänker att jag vill inte att min mamma ska välja. Nej, och vissa länder, eller har jag hört typ... Alltså min kompis hade en kompis som var utomlands. Och då hade de kommit fram till hennes mamma eller pappa. Och bara, om jag får din dotter så kan du få 10 kameler. Eller typ så här 15 getter. Man bara, vadå, byter ut mot djur? Vad har man för värde om man blir utbytt mot djur? Men vad, alltså, var det typ att de vill ha dem som slavar? Eller bara, vadå? Nej, alltså om den här mannen som kom fram då fick gifta sig med deras dotter. Jaha. Då skulle föräldrarna få 10 kameler. Wow, vilket pris. Inte så här ni får 20 000 utan ni får 10 kameler. Liksom, sicket kap. Så här, hur mycket värda är de här kamelerna? Mm. Men i Indien så är ju kossor värda mer än kvinnor. Ja, ja. Där går ju kossorna fritt på gatan och så är jätteheliga. Och kvinnorna, ja. Om de går utan sin man, då får man göra vad man vill med dem. Mm. Helt sjukt. Okej. Men du tror inte att man kan vara lycklig, eller det är klart man kan vara lycklig, men hur kul är det att vara tillsammans med någon som ens föräldrar har valt? Alltså, i vissa fall så kanske kärleken växer fram med tiden, men många tror jag är såhär bara, oh fuck this shit. Ja, men på tal om lycklig och så, jag vet inte om det är så här, men jag har hört, eller läst, att folk som lägger ut typ såhär gulliga bilder tillsammans, alltså par då, att de är egentligen mindre lyckliga. Det ser ju ut som att de är mer lyckliga. Fast egentligen är de mindre lyckliga. Det kanske, alltså det låter ju rimligt med tanke på att de kanske vill ha bekräftelse typ eller något. För att de inte är lyckliga, men så måste de se så här glada och gulliga ut för att då ska andra tro att de mår bra. Medan folk som har ett lyckligt och bra förhållande, de är nöjda med det och de vet att de älskar varandra och de behöver inte andras bekräftelse. Och de behöver inte visa det för andra för att de vet i hjärtat att det är rätt typ. Ja, jag vet inte om jag håller med där, men ja. Håller med. Jag sa att jag hade hört. Ja, men det lät som att du tyckte samma, liksom. Nej, alltså jag sa att det kan ju låta rimligt, men jag vet inte. Nej. Jag har inte haft ett seriöst förhållande, så. Nej, alltså, visst, man behöver väl inte lägga ut varje dag. Bara, oh my god, min lilla söta björn. Björn. Du vet, såhär töntiga saker. Men alltså, om man lägger ut någon gång ibland, det alltså det lägger jag inte energi på. Nej, det säger jag inte heller. Men jag menar sådana som lägger ut hela tiden. Då menar jag ju överdrivet. Okej. Okay. Ja. Då har de inget liv. Men då känner jag så här, alltså då måste de typ... Jäklar vad du höjde tonen där. Jag hörde det med. Nej men jag tänker ifall... Alltså om man kan inte ha något annat liv än att lägga ut på Instagram i sådana fall. Hur kan alltså, det vara liksom? Men alltså man mår dåligt i förhållandet. Ja men då jag slutar istället. Liksom, alltså, det känns bara konstigt att man behöver andras bekräftelse för att fortsätta vara ihop. Ja, eller hur? Så jävla tuntigt. Det är jättekonstigt. Mm. Ja. Gud. Men alltså, tror du att du kommer lägga ut bilder och när du blir ihop med någon? Oh, när? Om du blir ihop med någon? Nej, skämta. Nej, men alltså, ja, det är klart jag kommer göra, men jag kommer inte lägga ut varje dag. Alltså, nej, så mycket uppdaterar inte jag heller på min Instagram. När jag sa det där med att så här, de är mindre lyckliga, då menar jag ju inte sådana som lägger ut ibland, då menar jag ju sådana som lägger ut varje dag och så skriver en lång roman som man gjorde när ens bästa kompis fyllde år när man var 11. Exakt. När vi gick i sexen och vi bara, idag fyllde min bästa vän år. Ska jag säga en lång roman och man bara, åh tack bästi. Ja, så jävla Peter. Nej, man skrev, åh tack bästa BFF. Ja. Du är bäst i ELI. Ja. Swag YOLO. LOL. VGD. ISMDD. VGD, minns när man skrev VGD. Typ i fyran. Fast det är ju fortfarande vissa som gör till mig. Alltså, senast jag gjorde det var typ seriöst i femman. Ja. VGD liksom. Inte ens vi gjorde det när vi blev vänner. Alltså, nej. I sexan. VGD. VGD. Nej, okej, det kanske inte är så många som skriver ännu för tiden i vår ålder, men vissa är det ju. Ja, såhär, alltså så små. Ja, ja. Om man, såhär, det är en, om man har... nu låter det konstigt såhär, alltså våra små vänner. Nej, men... Vi menar det inte people. Så. Small people. Small people. Small people. Nej, nu flummar vi. Det har vi, ja, det har vi inte gjort någon gång i den här podden. Nej, jävlar vad vi flummar det här avsnittet. Förlåt att vi flummade lite idag. Det är kul att ni är kvar fortfarande, att ni har att lyssna på Solsting. Vi har varit ute hela dagen typ. Ja, det har vi faktiskt varit. Vi har ju typ ingenting kvar att göra i skolan, så. Nej, vi har varit ute och pluggat. Ja, det har vi. Det är skönt att sitta ute och plugga. Eller hur? Så orkar jag sitta inne. Det är jätteskönt. Men alltså det är så skönt nu. Jävlar vad vi säger skönt mycket. Ja, skönt ute, skönt. Alltså yeah, typ yeah, liksom yeah. Skönt. Alltså. Alltså det är liksom typ liksom lite typ skönt. Liksom. Ja. Mos i PH. Liksom, alltså en liksom Josefin med mos, tack liksom. Vad den är, jag har aldrig hört. Jag tittar inte på den säsongen utan Paradise. Nej, jag, alltså, jag har hört det från en sån här som imiterar. Ja, men det är ju faktiskt, jag, vänta, om jag tänker efter. Jag har bara, vilken dag är det idag? Tisdag. Mm. Jag har onsdag, torsdag, fredag. Och så nästa vecka kvar i grundskolan. Och sen praoar jag, så. Jag med. Woho, vi har typ bara. Och sen måste vi gå den onsdagen innan vi har avslutningsmiddag. Men den får man överleva. Men då kommer vi typ bara behöva titta på film liksom. Ja, och skolan väljer alltid asdålig film. Ja, alltså flyga drage. Vilka har vi mer kollat på? Vi har kollat på... Kollade vi inte vi på någon typ så här... Dumdummare. Ja, men vi har kollat på någon annan typ Sommaren med Göran eller något. Någon svensk film har vi kollat på. Ja, den här typ jul, någonting som handlar om jul. Va? Ja, någon. Jag vet. Någon har vi kollat på. Var det inte du och jag som satt typ under stolarna, under borden och kollade på något annat? Och sen nu i slutet har de bara, men vi vill inte se något ljus för då tar vi era mobiler och datorer. Man bara, då går jag ut härifrån. Bara, var lite bror, vi slutar imorgon. Alltså, den här flyga drake alltså. Ja. Vi låg och sov. Det var det tråkigaste jag kollat på. Hon var ju ganska lång också så det blev... Och så kommer jag ihåg att det var en som sa, alltså det här var en så bra film, så lärorik. Man bara, Men det Och sen skulle vi ha en utvärdering om vad den handlar om. Och vi bara, vad handlar den om? Oh, någon som vet? Det. Vi frågade vår kompis. Ja, vi bara, satt och kollade vad hon skrev. Ja, vad handlar den om? Och hon skulle typ skriva typ så här, två saker som var bra och en sak som var dåligt. Ja. Och man bara... Det fanns inte två bra saker, för annars då hade jag inte somnat. Jag minns inte ens vad jag skrev. Jag tror jag skrev, den var intressant, den var rolig. Så här, och så typ, vad kan bli bättre? Den kan bli längre. Längre. Det var ju så intressant, så jag vill gärna se en timme till av den. Exakt, så himla... Kul. Men just det, hallå, vi kollade ju på en sån här gayfilm en gång. En gayfilm? Ja, du vet. Åh, just det, Pride, men den kollar jag inte på. Jag kollade lite typ ibland. På tal om att sitta och kolla på film och att det är långtråkigt. Mm. Har du någon gång somnat i skolan? Var ärlig nu. Jag har bara somnat, ja, den här gången då vi tittade på Flyga drake. Ja. Och sen en gång när jag var sjuk, men inte, alltså. Ja, typ jag höll på att bli sjuk. Alltså jag var sjuk, men mamma trodde typ inte på mig. Alltså jag hade varit hemma så mycket så hon bara, nej men du får klara dig typ. Schysst. Ja, men, ja, jag fattar. Alltså, ja. Och sen när jag kom hem så hade jag typ 40 graders feber. Var det då när du fick vattkoppor? Nej, det var inte då. Det var då när vi hade haft muntligt, det var i sexan. Vi hade haft muntliga i engelska NP. Ja. Och så satt vi där med en kille i din klass faktiskt. Och så satt vi där. Och så fick jag typ låna en lärares tröja för att alltså, jag bara skakade. Och så låg jag där och sov för att jag orkade inte. Ja, det minns jag inte ens. Ja, jag somnade bara. Jag var så här duktig på Viska förskolan. Så jag somnade bara en gång. Bara en gång. Och det var i sexan på höstterminen. Och på kunskap kanske jag somnade tre gånger i arenan. Oj, vad var det allihopa? Det var bara jag. Jag somnade på en musikfilm typ. Jaha, ja. Och så somnade jag ju... Det var inte så länge sedan på SO-saken. Just du tog det. Bild på mig. Just det. Och sen har det varit en gång däremellan. Men jag minns inte om det var... Det var någon mer sak som vi satt i arenan till föreläsning eller film eller något. Men du måste ha somnat på Flyga drake också. Men jag tror aldrig jag somnade. Jag tror bara att jag typ satt med långt svart hår. Så jag tror jag bara satt med musik i under som man inte såg att jag hade hörlurar. Jag tror att jag somnade för att jag hade det riktigt tråkigt. Ja. Men nu spårar vi iväg igen liksom. Igen. Flyga drake. Vad vi än snackar om så hamnar vi liksom hamnar vi ute i Haparanda. Ja, så här, vi ska snacka om så här, Kiruna och så bara på tal om Ystad. Ja, alltså, okej, Ystad är en fin stad. Ja, men alltså du, på tal om Paris. Men du, har du hört om Azerbaijan? Nej. Alltså du, har du hört om de här sprängningarna i Umeå förresten? Men på tal om dina hörlurar, hörde du vad Donald Trump sa i senaste? Alltså, men vi är ju så. Oh my god. Nej, men okay. Innan vi spårar ut för mycket och säger något dumt här så får vi tacka för idag. Får vi säga adjö. Hejdå. Nej. Nej, men tack för att ni lyssnade och vi syns nästa vecka. Puss och bye.